राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 4 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे। मुंबई राम देखो, परमात्मा सब जगह है ये अपने सुनते हैं, कण कण में परिपूर्ण बाबत है ये बात अपने सुनते हैं। तो परिपूर्ण व्यापत होने से सबको प्राप्त है वे, हम मानते हैं अप्राप्ति, हम अप्राप्ति मानते हैं और है सब जगह परिपूर्ण समान। जो सब जगह परिपूर्ण है क्या वो हमारे में नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। हमारे में नहीं है तो फिर कहाँ भी नहीं है, किसी भी नहीं है। अगर हमारे में है तो सब जगह है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसे पदार्थ, कोई ऐसा काल, कोई ऐसा देश नहीं जिसमें परमात्मा न हो। तो सब जगह प्रारण प्राण है। तो आप अपने को किसी जगह मानते मैं हूँ, क्या वह परमात्मा नहीं है? क्या वहां भी परमात्मा है? तो जहाँ है सब जगह व्याप्त है, उसके लिए चेष्टा करनी नहीं पड़ती। चेष्टा उसके लिए करते हैं जो सब जगह न हो, सब में न हो, सब समय में न हो, सब देश में न हो, उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है। सब जगह है तो केवल ये मान लें कि सब जगह परमात्मा है, केवल ये स्वीकार कर दे आप कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ऐसे स्वीकार करके चुप हो जाए, वही परमात्मा है। आप जो क्रिया और पदार्थ, दो पदार्थ देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, क्रिया देखते हैं, तो क्रिया और पदार्थ में अतीत परमात्मा क्रिया में और पदार्थ में सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे लिप्त नहीं है। इसे निर्लिप्त होकर के सब जगह है जो गति है। क्रिया हो तो वैसा ही है, क्रिया न हो तो वैसा ही है, पदार्थ हो तो वैसा ही है, पदार्थ न हो तो वैसा ही है, व्यक्ति कोई हो तो वैसा ही है, नहीं हो तो वैसा ही है। परमात्मा है जो कहते हो सब जगह परिपूर्ण है। सब जगह परिपूर्ण है तो जहां मैं हूं, अपने को मानते हैं आप मैं हूं, जहां मैं हूं वहां भी है। मैं जहां नहीं हूं वहां भी है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समाप्त है तो उसका अभाव कहीं नहीं है। केवल जो मनुष्य अपने को सब जगह परमात्मा में अपने को नहीं देखता है, ये यही नहीं है। जैसे प्रहलाद जी के पिता से पिता ने कहा तुम्हारा प्रहलाद और कहाँ है, तो प्रहलाद कहता है कहाँ नहीं है वो बताओ। आप में, मेरे में, खड़ग में, खम्भ में, नहीं कहाँ है वो है सब जगह है। नहीं मैं नहीं तुम्हारी धारणा में नहीं है, वो नहीं नहीं है, होते हुए भी आप मानते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते हो, परमात्मा अभाव नहीं है। आप अभाव मानते हो, आपकी मान्यता में उस अभाव है, वो परमात्मा तो सबसे परिपूर्ण है। ऐसे आप देखें सब जगह, क्या है रूप है वो संसार ये नहीं है। बड़ी भूल ये है कि संसार को तो अपने है मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। संसार में आप जितनी चीजों को देखते हैं पहले नहीं थे, ये मकान भी पहले नहीं था, मकान पहले नहीं था, पीछे बना है, तो पहले नहीं था और एक दिन नहीं रहेगा, यहाँ भी जंगल हो जाएगा। जितने शहर है सबके सब जंगल में बसे हुए और सबकी जगह जगह जंगल हो जाएगा, तो पहले से नहीं था और फिर से नहीं रहेगा, और जो वर्तमान में है वो भी नहीं में जा रहा है। एक नदी के किनारे कई जगह खड़े थे, संत भी खड़े थे, तो कहा कि महाराज ये नदी बह रही है, नदी बह रही है। संतरा भेंगे हुए नदी बह रही है, नदी बह रही है, ये संसार भी बह रहा है। ये संसार तो है जगह ही है जगह नहीं है, नदी बह रही है, संसार बह रहा है, ये पुल भी बह रहा है। तो लोग कहने लगे कि महाराज आरसी की बात है, पुल तो हम देखते हैं, यहाँ कबाई है जिस जगह ही है, बहता कहते ये बह रहा है, तो बह रहा कैसे माने। तो संतों ने पूछा जिस दिन ये बना और जितना नया था क्या उतना नया भी है, ऐसा नया तो नहीं है, तो नया पुराना हुआ ना, पुराना हुआ तो नया पुराना बह गया ना, नए से पुराना हुआ है तो नए से पुराना हुआ बदला है कि नहीं, अगर नहीं बह तो पुराना कैसे हुआ, पुराना हुआ तो नहीं पड़ा कैसे, नया पना बह गया पुराना हो गया तो पुराना हो गया नहीं, अरे सब चीज बह रही है, ये समुद्र भी बह रही है, पर्वत भी बह रहे हैं, नदियां भी बह रही है, तारा भी बह रहे थे, नक्षत्र भी बह रहे हैं, आकाश भी बह रहे है, वायु भी बह रहे है, पृथ्वी बह रही है, सब पुराण हो रहे हैं। तो ये सब के सब पहले नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में जा रहे हैं, नहीं में जा रहे हैं। आपके हमारे जितने शरीर है, ये शरीर सब के सब जितने वर्ष आ गए है ना, उन्हें माता मानते मेरा उसका बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ छोटा हो गया। जब जन्मा जब वर्षों का था, इतने वर्ष लिए 80 वर्ष का होगा तो 80 वर्ष का था, और 5 वर्ष का हो गया क्या अब 80 वर्ष का रहा, अब 75 वर्ष का रहा है, 10 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष का रहा है। प्रत्येक दिन छोटे हो रहे सबके सब, मन में समझते हैं हम इतना वर्ष हो गए, बात कर भी दीज दिए इतना वर्ष मर गए, 5 वर्ष का हो गया 5 वर्ष तो मर गया, 10 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का होने वाला 70 वर्ष का ही बाकी रहा है, तो 10 वर्ष तो मर गया। अचानक कोई ये मानता नहीं, पर विचार करने पर मानना ही पड़ता है कि जितने वर्ष आए उतने तो मर गए। अब आगाही कितना है इसका पता नहीं है, पर जितने वर्ष आए उतने तो हमारे कम हो गए, जीने में उतना तो कम हो ही गए। पक्की बात सच्ची बात है, उतने हम कम हो गए, जितने वर्ष आए कम हो गए। तो जितने जितना समय आया है इतनी सब वस्तु सही गई, तो ये बह रहा है। तो संसार तो एक समय रहता नहीं, और परमात्मा है जो बचो है। कई बार सृष्टि उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, पर परमात्मा है जो रहे। तो है ना परमात्मा है सब जगह है रूप से परमात्मा है, वो है वो हमारा है, और नहीं है हमारा नहीं है। हमारा क्या है, हमारा है वो परमात्मा हमारा है, वही हमारा है, और कोई हमारी चीज नहीं है। कोई भी हमारे साथ रहेगी चीज, कोई वस्तु रहेगी, कोई देश रहेगा, कोई काल रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगी, कोई घटना रहेगी, कोई परिस्थिति रहेगी, बदलेगी। तो ये सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, और एक परमात्मा है जो कहते रहा है वो हमारा है। अगर उस परमात्मा को है उसको मान ले हमारा है तो न्याय हो जाए। केवल मानना है, केवल मानना, केवल मानना है, वो तो है ही। सब संसार बह रहा है और परमात्मा रह रहे हैं। इस बार संतों ने कहा, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न पही से, बहने के साथ मर रहो। रहते सुरता है रितता है नैरा विजय करना है, रहते सुरता है रितता, रहते सुरता सब मौत की तरफ जा रहे हैं। सब के सब छोटे बड़े अच्छे मंदे बड़े बुरे सब नाश हो जा रहे। आप यहाँ आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी अभी उतनी किसी की नहीं है। क्या उतनी उम्र है? जब आकर बैठे उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी, क्या उतनी उम्र है? नहीं है। ये बीत गया 28 मिनट आए तो 5 बज गए, 7 मिनट 28 मिनट तो हमारा कम हो गया कि नहीं जीने में? बोलो, 18 मिनट हमारा जीने में कम हो गया। ये कम हो रहा है, हो गया नहीं, हो रहा है। सबका कितना कम हो रहा है, वृक्षों का भी, मनुष्यों का भी, और शरीरों का भी, और इन मकानों का भी, सबका उम्र कर रही है, उम्र खत्म हो रही है। 29 मिनट हो गया, 29 मिनट हो गया, सबकी उम्र 29 मिनट कम हो गई। कोई है उतनी उम्र का? अब आकर बैठे जितनी उम्र का है कोई नहीं है, सुखम है। ऐसे सबका सब संसार पड़े में जा रहा है, नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, अंतर नहीं पड़ता हरदम। है इसमें है, शरीर सब नष्ट होते हैं, शरीर ही रहता है। अरे संसार सब नष्ट होता है, संसार में रहने वाला परमात्मा रहता है, वो है जो है। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी फर्क नहीं पड़ता। दिने दिने नवम नवम नमामि नन्द संभवम, दिने दिने नवम नवम दिने दिने दिने नवम नवम नमामि नंदसम नवम नमामि। वो है परमात्मा सब जगह है, वो परमात्मा का अंश ये है। तो श्री संत ने कहा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालक मरे ने मारा जाए। अविनाशी का बालक है जो मरा नहीं, मारा जाता नहीं, नष्ट होता नहीं, है जो ही रहता है। और है जो ही रहता है वो जीव रहता है परमात्मा का अंश है। और शरीर तो सब नाश हो रहे हैं, छोटे बड़े सब खत्म हो रहे हैं, अभाव में जा रहे, सब भाव, सबका अभाव हो रहा है नित्य निरंतर। मनुष्य समझता है मैं जी रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, माता समझे मेरे बेटा बड़ा हो रहा है, माता वो बड़ा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है। जितनी उम्र चली गई वो तो घट गया ना, वो तुम्हारा घट गया, घटते जा रहे, सब के सब घटते जा रहे। रहने वाला वो परमात्मा है, वो हमारा है, वो हमारा है, परंतु लोगों ने नहीं है वो हमारा है। जो नहीं है, पहले नहीं था, पहले नहीं रहेगा, वो हमारा है, वो हमारा नहीं, हमारा तो है, वो हमारा है, नहीं है वो हमारा नहीं है, वो हमारे साथ नहीं रहेगा, है कैसे, वो जा रहा है, प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है। अपने है उसको अपना मानो, तो आप ही होने वाले हो। 84 लाख जोड़ी में तरह तरह के शरीर दिए रखोगे, वे शरीर छोड़ दे तो ये शरीर भी नहीं रखोगे, ये शरीर रहेगा ऐसी बात नहीं है, ये भी छूट जाएगा। जैसे दूसरे शरीर छूटे ऐसे ये भी छूट जाएगा। इसमें विलक्षणता है के छूटने पर भी आप रहोगे, ये ज्ञान इसी शरीर में, और शरीर में ज्ञान नहीं है, इस शरीर में ज्ञान है। शरीर छूटने पर भी आप रहते हो, आप स्वयं मरते नहीं, स्वयं मर जाए तो आप निमिट जाना, पाप पुण्य सब खत्म हो जाए, जन्मना मना पड़े ही नहीं, ना स्वर्ग में जाना ना नरक में जाना पड़े। स्वयं मरता नहीं है, क्यों नहीं मरता, कि परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, अविनाशी नहीं है। चेतना मन समझ सुख राशि अविनाशी, इस वास्ते विनाशी वस्तुओं का मोह है, ये ही दुख देने वाला है। अब विनाशी वस्तु ठहरती नहीं, और उसको ठहरना चाहते हैं, ये दुख है। अब लोगों का दुख यही है कि जो नाशवान है उसको चाहते ये रह जाए, ये बनाते रहे मकान बना रहे, मंदिर बन रहे, कुटुंब बना रहे, हमारे कुटुंब बना रहे, हर दुख नाश होते बनाते रहेगा। आप विचार करो, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में सनाश न हो, तो प्रत्येक क्षण में जा रहा है। जैसे गंगा जी की धारा बहती है, सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, छिप कर देखो, वो तो बहती है। ऐसे संसार सब बहती है, सब जा रही है मौत की तरफ, मौत की तरफ जा रहे हैं तेजी से, कभी ठहरते नहीं, एक क्षण भी टिकते नहीं, और दम जा रहे हैं। और मन में समझे मैं जीता रहूं, सदा जीता रहूं, कैसे रहेगा, कोई रहा है, कभी रहा है का जीता, हरदम हरदम मर रहा है। इस वास्ते हरदम रहने वाले परमात्मा को याद करो, तो हरदम रहोगे, मौज पे मरना जरूरना मट जाएगा सर्वथा। उस परमात्मा को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको चक्के सरती देख के दिया कबीरे रोज, जो दो पीटर बिजाए के शब्द बचाने कोई कट्टे के बीच में आ गया सब मरे, पर कोई एक आयोजन उभरे कील में करी पास, जिस कील के आधार पे गट्टी चल रही है उस कील के पास में पकड़ा हुआ माकड़ी के पास वो है जो गति रहता है। हजार मन धान पिसा गया पर वेदना है जो का जो है, क्यों है? वो है जिसके साथ में है, दूसरा नहीं के तरफ ज्यादा सब बीच सब खत्म होता है, वो वहां से नहीं जाता तो वहां रहता है, वो बस जाता है। उस परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लिया, मौज हो गया, आनंद हो गया, मन से उससे अलग हो गया, वो तो बस पिछड़ गया। दो पात्र पिछवाए के सावत वसान कोई सब चला गया, परंतु जिसके आधार पर ये चक्की चल रही है, जिस कील में बस रही कील स्थिर है, उसे दो दूरी घूमते हुए वो है जो ही है, उस कील के पास में वो है जो गति, जो है जो गति वो रहने वाला है, उसके साथ किया वो है जो गति वो रहता है, वैसे हो गया वो तो सब। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लो, उसके आधार से ऐसे चलता है, उसे शरण हो जाता है, वो कील माँ के पास बस जाता है, आनंद होता है, मौज होती है, आनंद दे सदा सदा दिवाली संत के हाथ होकर आनंद। एक परमात्मा को याद करो, हे नाथ, हे नाथ, भगवान से यही को काबू बोलो नहीं और कुछ नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे मेरे स्वामी मैं बोलो नहीं, हरदम ये कहता रहो हरदम, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं बोलो नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। भूला भोली हो मार दो जावे भी कर, दास राम राम जी बोलो की कर, भूला भोली हो मार दो जावे बिखर, बिखर जावे मार दो देवे गदेरी जोन, चांदी माणा ऊपर ऊपर दादे लोन, और चढ़ावे सावे शिखर, कह दास राम जी बोलो की कर। उस प्रभु को याद करो, यहाँ ये रहने वाला नहीं है, न बेटा रहे, न बाप रहे, न भाई रहे, न कुटुंबी रहे, कोई चीज टिकने वाली है नहीं, सब की सब बहती जा रही है, बहती में जो रहता है समझ समझ सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति, वो ठीक देखता है जो अविनाशी वो देखता है, विनाशी वो देखता है वो तो करती है, वो विनाशी में चला जाएगा, वो बह जाएगा, बहते में जाता बहते बह जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो रहने वाला एक परमात्मा है, परमात्मा है जो कर त्यों रहते हैं, वो बहता नहीं वो रहता है। इस वर्ष से प्रभु को याद करो, करो भगवान सदा रहते हैं, भगवान सदा रहने वाले, वो संसार सब बहने वाला, भगवान सदा रहने वाले, वो सब संसार बहने वाला, कील माँ करी वो कील है, कील ऐसे रहते है जो गति, और सब दाने पीछे से सब जिसके आधार से गति चलती है वो की रहे ज्यो को त्यों, उसके पास रहने वाले ज्यो को त्यों रहते हैं, ऐसे दूर होने वाले सब रहते हैं। इसलिए भगवान के पास रहने वाले सब जीते हैं और दूर होने वाले सब पिछड़ते, पिछड़ने पर भी स्वयं नहीं मरता, स्वयं परमात्मा का अंश है। चाहे तो शरीर रह जाए चाहे स्वयं मर जाए, और दोनों बातें होती नहीं, ना तो स्वयं मरता ना शरीर रहता, क्या बात है। शरीर रह जाए तो ठीक, स्वयं मर जाए तो ठीक, शरीर रह जाए तो अपने साथ में, शरीर अपने साथ में रहे तो रहेगा, अथवा शरीर ही मर जाए हम रह जाए। आप तो मरता नहीं शरीर रहता नहीं, अब शरीर को साथ में चाहता है, ये होता नहीं, ये कभी होगा नहीं, ये सामग्री सबकी सब जाएगी, अब तुम रहोगे, तुम रहने वाले के साथ रह जाओ मौज हो जाएगी, रहने वाले के साथ रह जाओ, रहने वाले के साथ रह जाओ, जो तुम रहने वाला है मौज हो जाएगी, बहने वाला बहता है संसार, रहते सुनता है रहता, ये बात है महाराज, संसार मात्र बहता, ये रखना चाहता है कि कुटुंब भी रहे, रुपया भी रहे, धन भी रहे, मकान मेरे वाली हमारे में, ये तो तमाशा है, खेल है। एक परमात्मा रहने वाले हैं, उसको याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना भगवान से, एक काम भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धश्च, भगवत भाई युद्ध करो, सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, सर्वेषु कालेषु युद्ध नहीं होता, सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धश्च, भगवत भाई युद्ध करो, भगवत भर सब काम करो, भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, फिर कैसे रहो कष्ट रहो, भगवान को याद रखो, फिर मोह से कृपा कृपा से अपना, नारायण नारायण नारायण नारायण।